Değerli dinleyiciler, bugün dersimize Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 19. söz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatan ve 14. reşhasında da Kur'an-ı Kerim'i anlatan risalesinden 14. reşhadan, yani Kur'an-ı Kerim'den bahsediyorduk, okuyorduk. Onun son kısmını şimdi okuyacağım. Üstadımız şöyle demişti: Kur'an-ı Kerim tabiattan ve kainattan bahsederken bütün insanların anlayışlarını, kabiliyetlerini dikkate alır. Yalnız ilim adamlarının veya yalnız felsefecilerin, yalnız avamın, yalnız çocukların anlayacağı şekilde bahsetmez. Hepsini birden dikkate alır ve herkesin bir hisse alacağı, bir mana çıkarıp istifade edeceği şekilde bahseder. Yoksa Kur'an-ı Kerim, olayların gerçek halini, tabiatta cereyan eden olayların gerçek halini anlatmak maksadıyla da olsa, ilimsiz halkın kafasını karıştırmaz ve olaylardan nispeten onların da faydalanacağı bir şekilde bahseder. İşte mesela Kur'an güneş hakkında döner demişti. Tecri kelimesiyle. Döner, akar anlamlarına geliyor. Bu akışın ve bu dönüşün anlamı ne olursa olsun, esasen Kur'an-ı Kerim'in bundan maksadı, güneşin akışını anlatmak, onu öğretmek değil, güneşte görülen intizam ve nizamdan ve güneşin dünyaya olan hizmetinden dolayı yüce yaratıcıyı anmak ve onu anlatmak, onu tanıtmak ister. Güneşi değil, güneşi yaratanı tanıtmak ister Kur'an-ı Kerim. Şimdi bu konuda üstadımız şunu da söylüyor: وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Güneşi lamba yaptı. Yani Allah güneşi lamba yaptı. Bu lamba sözüyle yaşadığımız alemi bir saray, içindeki eşyayı da o sarayda insanlar ve diğer canlılar için hazırlanmış, döşenmiş, süslenmiş şeyler ve yiyecekler ve malzemeler olarak gösteriyor. Güneşi de o sarayda bize ışık tutan, lamba tutan bir hizmetçi şeklinde tasvir ediyor. Bununla da Halikimizin, Yaratanımızın bizim hakkımızdaki şefkat ve lütuflarını anlatıyor. Yani Kur'an'ın maksadı bu yaşadığımız alemi veya sarayı veya içindeki malzemeleri anlatmak değil. Onlarla Halık'ın, yaratıcı Rabbimizin şefkat ve lütuflarını anlatmak istiyor. Bak, şu Kur'an'a karşı söz söyleyen sersem ve gereksiz bilgilerle gevezelik eden felsefeci ne diyor? Bak, diyor ki, güneş dehşetli büyüklükte, erimiş halde yanan bir maddedir ve ateş kütlesidir. Eskiden ondan, yani güneşten fırlamış ayrılmış olan gezegenleri kendi etrafında döndürür. Büyüklüğü şu kadardır. İşte dünyadan 1 milyon, 2 milyon defa daha büyüktür gibi. Mahiyeti helyumdur, hidrojendir, şöyledir, böyledir gibi. Böyle bahsediyor. Bu tarzda anlatım elbette bilim adına gerekli olabilir. Ama bu tarz anlatım acaba insana ne veriyor? Korku, dehşet, müthiş bir hayret, bunları veriyor. Ama bu bilgi insan ruhunu eğiten ve yükselten bir şey vermiyor. Bir şeyi olduğu gibi tanımış oluyorsunuz ama bu insana bir fazilet vermiyor. Bütün bilim dalları bu açıdan bir dikkat çekilmesi lazım ki kendi konularını öyle işliyorlar. Aynen şimdi güneş hakkında söylenen sözler gibi ne fikre, ne kalbe, ne ruha bir şey, bir fazilet vermiyorlar. Sonunda da hem yalnızlaşan, hem maddileşen, hem insani değerleri unutmuş, aşağı yukarı canavarımsı bir varlık çıkıyor ortaya. Ruhen eğitilmemiş ama aklı bilgilerle doldurulmuş ve bu yüzden de bencil, menfaati için çabalayan bir canavar. Halbuki Kur'an-ı Kerim kainattan bahsederken, tabiattan bahsederken, olaylardan bahsederken hep insanın kalbini, ruhunu, aklını eğitmeyi hedeflemiştir. Felsefenin içi kof, dışı göz boyayan güya bilimsel meselelerle dolu. İlimlerin parlak görünüşüne aldanıp Kur'an'ın mucizeler yaratan beyanına karşı hürmetsizlik etmemek gerekir. Burada söz edilen o saygısız kimseler 70-80 hatta 100 sene önce güya bilimlerle Kur'an'ı karşılaştırarak Kur'an'a karşı söz söylemek isteyen akılsız ve din düşmanı kimselerdir. Halbuki bilimler, yani fizik, kimya, astronomi, maddenin yapısına bakar, maddenin, maddi alemin işleyiş düzenini araştırır. Kur'an ise maddeyi ve işleyiş düzenini çok anlatmaz. Kainatı, tabiatı ve olayları sadece misal olarak vermek için konuşur. Anlatmak istediği bir şeye misal vermek için konuşur. Misal verir. Kur'an sadece Allah'ın ilmini, hikmetini ve eşya üzerindeki maksat ve hikmetlerini gösterir. İnsanı güzel ahlakla ve güzel duygularla yoğurur. İster ki insan şükreden bir insan olsun, ister ki insan sabreden bir insan olsun, olaylardan bahsederken hep böyle bir güzel duyguyla, güzel hasletle insanı yoğurmak için bahseder. İlim, mesela ilimler, mesela bir arabanın maddesini ve çalışma düzenini konuşur. Arabanın demirini, çeliğini, camını, lastiğini, aküsünü, kablosunu, bunları konuşur. Arabanın insanı nereye götürmek için yapıldığını, iyi bir yolda mı, kötü yolda mı kullanılacağını ilim söylemez. Arabanın çalışma düzeni ve o düzenini bilmek insana bir fazilet vermez, ruhunu yüceltmez. Evet, insanı bilgi sahibi yapar. O da lazımdır ama onun yeri ayrı. Kur'an-ı Kerim ile o bilgiyi mukayese etmek gerekmez. İnsanın vücudu da kainat da böyle bir makinedirler. İnsan bedeninin ve kainatın işleyiş düzenini konu edinen bilim, insanın neden yani niçin yaratıldığını, kainatın niçin yaratıldığını, insanın nasıl yaşaması gerektiğini söylemez. Bilimler bunu insana vaaz etmez. İnsanın ve kainatın yaratılışındaki ilahi maksatları bilim bilmez ve söyleyemez. Ve insanı bu noktada eğitmez. Güzel ahlaka da sevk etmez. Güzel duygu ve düşüncelere de. Bunu ancak yaratan bilir ve yaratan söyler. Bu konularda söz Kur'an'ındır. Allahümme cealil Kur'ane şifaen lena ve likatibihi ve emsalihi min kulli da. Allah'ım Kur'an'ı bizim için ve şu kitabı yazan ve yazdıran arkadaşları için, yazanların arkadaşları için bütün hastalıklarımıza şifa yap Kur'an'ı. Ve munisel lena ve lehum fi hayatina ve ba'de mematina. Kur'an bizim hayatımızda ve ölümümüzden sonra bizim dostumuz olsun. Ve fid dunya karinen ve fil kabri munisa. Kur'an dünyada yaşarken hiç elimizden bırakmadığımız, yastığımızın daima yanında tuttuğumuz, gece gündüz okuduğumuz bir kitabımız olsun. Kabirde de bizim yol arkadaşımız olsun. Ve fil kıyameti şefia. Kur'an kıyamette bizim şefaatçimiz olsun. Ve ala sıratı nura. Sırat üzerinde, sırat köprüsü üzerinde karanlık yollarda yolumuzu aydınlatan nur olsun. Ve minen nâri sitran ve hicaba. Cehennem üzerinden geçerken de cehennemin ateşini bize hissettirmeyecek ve bizi cehenneme düşürmeyecek bir örtü, bir perde olsun, bir koruyucu olsun. Ve fil cenneti refika, cennette bizim arkadaşımız olsun. Ve ilel hayrati kulliha delilen ve imama, dünyamızda da bütün hayırlara, güzelliklere bizi sevk eden, bize önderlik eden rehberimiz olsun. Bi fadlike ve cudike ve keremike ve rahmetike ya ekremel ekramin ve ya erhamer rahimin. Amin. Fazlınla, lütfunla, cömertliğinle, kereminle, rahmetinle, ey cömertlerin cömerti olan, merhametlilerin merhametlisi olan Allah'ım, böyle olsun. Böyle yap. Amin. Allahümme salli ve sellim. Allah'ım rahmet et ve selamet ihsan et. Ala men unzile aleyhil furkanul hakim. Furkan-ı hakim, Kur'an-ı Kerim kime nazil olmuşsa, ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme nazil olmuştur, ona rahmet et ve selamet ihsan et. Ve ala alihi ve sahbihi, onun âline, yakın akrabalarına ve ashabına, hepsine rahmetinle, selamınla muamele et. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Değerli kardeşlerim, gelecek dersimizde 20. sözden dersimize devam edeceğiz. Bugün burada son veriyorum. Hayırlı haftalar diliyorum.